iç basıncı kendi kütle çekimini yitirdiği durumda yıldız çökmeye başlar ve kara delik oluşur. Hasta pasta. Küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, küçük kurba, derede, derede, derede. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzlerim derede. Küçük kurba, küçük kurba, kuyruğum.